Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Welkom luisteraars. In de studio is Albert Oosting, 69 jaar. Wie hij is, wat zijn achtergrond is en waarom hij actief is voor Israël, gaat u in deze uitzending horen. Manishma Albert. Bezitter, Weata, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het ook goed, dankjewel. Dat is fijn te horen. Ja, Albert, ik denk dat er luisteraars zijn die weten wie je bent. Er zullen ook luisteraars zijn die denken, wie is die man? Je bent op zich een opvallende figuur op Israël-bijeenkomsten. Niet omdat je er zo raar uitziet, maar je bent gewoon een persoonlijkheid. En je hebt een behoorlijke lengte. Hoe lang ben je eigenlijk? 1,96 meter was ik tijdens de militaire keuring. En mijn schoonzoon is net zo lang. En het blijkt dat ik nog even groot ben. Dus je bent nog niet aan de fase van precies, het krimpen. Precies. Ja. En ik moet je zeggen, je ziet er hartstikke jong uit. Want zelfs mijn vrouw zei wel eens, hoe komt het toch dat hij zoveel tijd heeft om zo actief te zijn voor Israël? Heeft hij geen baan of zo? Maar omdat je zo jong bent, eruit ziet, je bent met pensioen. Jack, ik ben al 9 jaar met pensioen. Ik ben 4 jaar eerder gestopt. En dat was in overleg met mijn vrouw. Juist ook omdat wij wilden investeren in de relatie Joden en Christenen. Dus vandaar dat ik eerder gestopt ben. Maar voordat je dat ging doen, heb je nog een heel leven achter de rug. Nou heb ik je wel eens horen spreken diverse keren. We hebben elkaar vaak ontmoet in Israël of hier ergens op een conferentie. Maar eigenlijk weet ik helemaal niets van je achtergrond. En ik denk dat heel veel luisteraars die je kennen ook misschien dat wel hebben. Van jou en je vrouw is Brecht. Brecht heeft ook een bijzondere bediening. Dat gaan we later wel horen. Waar ben je eigenlijk geboren? Ik ben geboren in Assen. Dus Drenthe. Dat is Drenthe, ja. En heb je daar altijd gewoond? Tot mijn 12e. Op een gegeven moment toen kreeg mijn vader werkte bij de Rijkspolitie. Ik ben zelfs in het gebouw van de Rijkspolitie ben ik geboren, want dat was vlak na de oorlog. Toen waren in het gebouw van de Rijkspolitie waren een aantal privéwoningen waar mensen konden wonen. Daar heeft mijn vader en moeder woonden daartoe. En daar ben ik geboren. Mijn broer is later geboren in de Lelystraat in Assen, waar wij woonden. En tot mijn 12e. In Assen gewoond. Daarna kreeg mijn vader overplaatsing naar Leeuwarden. En vanaf 12, nou ja, ik ben natuurlijk even in Afrika geweest toen ik 20 werd. Maar die hele tijd heb ik dus rest in Leeuwarden gewoond. Dus je hebt in zekere zin blauw bloed, maar dan het politieblauw. Ja, zoiets, ja. En jouw vader, want dat vind ik toch ook wel even interessant om te vertellen, want je bent ook met Israël bezig. Hoe zat dat in de oorlog met jouw vader? Ja, dat is een denk ik een beetje een moeilijk verhaal. Want ik herinner mij nog dat toen ik herinneringen kon vasthouden. Ik moet vermoedelijk een jaar of 7, 8 geweest zijn. Toen heeft mijn vader mij een keer meegenomen naar het kamp Westerbork. En ik herinner me nog dat hij toen niet sprak over het feit dat er heel veel Joden hadden gezeten. Maar wel dat er Ambonezen hadden gezeten. En dat is van de periode na de oorlog. Dus dat zal 52, 53, 54 geweest zijn. En ik kan me nog heel duidelijk herinneren dat er een houten huis stond. Het zag er aan de buitenkant heel houtachtig uit. En toen zei mijn vader, daar woonde de commandant. En hoe mijn vader, want dat was heel opmerkelijk. Dat is een leuke vraag die je stelt. Mijn vader komt uit een hele arme boerenfamilie in de buurt van Schoonoord in Drenthe. En hij wilde absoluut geen boer worden. Want hij werd er door zijn vader altijd op zondag op uitgestuurd. Om met de schapen de hei op te gaan. En dat moest hij elke zondag doen. En dat vond hij heel vervelend. Al zijn broers en zusters die zijn in het boerenbedrijf doorgegaan. Maar mijn vader die wilde wat anders. En toen was het een tijdje voor de oorlog. Dat er bij de Marchausée in extra versterking nodig was vanwege het feit dat heel veel Joden Nederland binnenkwamen vanuit Duitsland. En daar is mijn vader dus zijn carrière bij de marechaussee mee begonnen. Dus hij was geen politieagent in de oorlog? Nee, klopt, ja. Ja. En heeft jouw vader ooit wel eens iets gedeeld over de oorlog? Heel weinig. Er zijn wel eens wat artikelen geschreven waar ook mijn vader in wordt vernoemd. Maar zijn standpunt met betrekking tot het politie zijn en ook met betrekking tot de afvoer van de Joden, wat natuurlijk gebeurd is, heb ik met hem nooit een goed gesprek kunnen voeren. Dus voor mij is het ook niet helemaal duidelijk hoe mijn vader daarin stond. Ja. Nou, ik weet dat als ik kijk naar mijn vader, ook met de oorlog, daar hoorde ik hem eigenlijk ook nooit over. Kon ik ook nooit over met hem praten. Of dat wilde hij niet, of dat vond hij niet nodig. Dus ik denk dat een bepaalde generatie dat wel meer had. Ik hoorde het van meer mensen, ja, dat dat zo was. Maar toen je 12 was, ging je naar Leeuwarden. En ik hoorde je al noemen in één keer Afrika. Maar tussen 12 en 20, hoe zat het toen? Nou, ik heb toen de bouwkundeopleiding gedaan in Leeuwarden. Dat was toen de UTS. En daarna moest ik in militaire dienst. En ik was geen dienstweigeraar. Ik vond het wel uitdagend. Ik denk ook dat is voor mezelf goed. Hè. Dat is een stukje opvoeding die je krijgt op een wat oudere leeftijd. Maar toen verscheen er een advertentie in de krant dat het ministerie van Buitenlandse Zaken, die zocht een aantal bouwkundigen die bereid zouden zijn om naar Afrika te gaan als groep, om daar de regering in Ivoorkust te helpen bij de bouw van stenen huizen op het platteland. En zo ben ik in een groep van 20 jongens verzeild geraakt. En in groepjes van 2 werden we dan over het land verdeeld. En daarmee hielpen we dus mee de lokale bevolking. En dat was in plaats van militaire dienst? Ja, dat was in plaats van militaire dienst. En dat beviel mij zo goed. Ik zat natuurlijk, ik was buiten Nederland. Alles was nieuw. De natuur, het avontuur. Geen heimwee? Nee, totaal geen heimwee. En ook het feit dat je iets kon betekenen voor die mensen. Dat was voor mij ook een belangrijk argument om dit te doen. Dus niet alleen voor mezelf van dit is een stukje extra opvoeding die ik krijg. Maar ook tijdens die periode dat ik dus in staat was om, tenminste die veronderstelling had ik, dat ik mensen kon helpen. En dat vond ik een hele interessante uitdaging. Ja. En hoe lang ben je geweest in de Ivoorkust? Dat was een periode van 2 jaar. Maar toen was er de mogelijkheid om bij te tekenen. En vanuit van de 20 waren er 6 die bijtekenden. En ik was daar dus één van. En dat was heel grappig, want toen ik terugkwam... Na hoeveel jaar in totaal? Nou, na 2,5 jaar. Oké, maar dat je zegt, ik teken erbij. Dus ja, dat was 6 maanden. Oh, okay. Meer was dat niet. En het bijzondere was dat ik niks wist van grondweg en waterbouw. Civiele techniek heet dat tegenwoordig, of infrastructuur. Maar wel van bouwkunde. Maar tijdens die periode, daar waren MTS'ers of UTS'ers en HTS'ers. En toen dacht ik bij mezelf van mag ik je even vragen? Je praat over UTS, MTS en HTS. Ja, de UTS was het vroegere systeem. Tegenwoordig is het MTS. Okay. Vroeger was het uitgebreid technische school, want je had de lagere technische school, de LTS. En als je verder wilde, dan werd het uitgebreid technische school. En dan de hogere technische school. En tegenwoordig praten we van middelbaar technisch onderwijs. Okay. Dat is het verschil. Was me niet duidelijk. Nee. En toen zat ik daar met een groepje jongens. En daar zaten dus ook HTS'ers bij die weg- en waterbouw gedaan hadden. Maar toch meededen in het bouwproject. Want er moesten natuurlijk ook wegen gepland worden. En toen dacht ik van, dat is eigenlijk een veel interessantere opleiding. Want ik hou van zwemmen. Ik hou van 14 jaar. Ik was 14 jaar, Jack. Toen heb ik mijn eigen kano gebouwd. Wauw. Moet je even voorstellen als je nu naar een jongen van 14 jaar kijkt die in staat zou zijn zijn eigen kano te bouwen. Maar ik had de LTS, dat is weer een ander verhaal, maar ik had de LTS ook in 2 jaar gedaan. Omdat ik het technische veel leuker vond dan het academische. Dus ik ben in de ULO begonnen, maar dat was verschrikkelijk. En ik kwam uiteindelijk op de LTS terecht. En dat ging zo goed dat ik zelfs een jaar mocht overslaan. En dus zo kwam ik dus op de UTS terecht. Maar vanwege die ervaring in Afrika, toen dacht ik, ja, maar ik wil verder. Ik ga stoppen met bouwkunde. Het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Maar dan ga ik verder met de weg- en waterbouw. En toen heb ik de HTS in Leeuwarden gedaan. Dus dat was na mijn periode in Afrika. En hoe oud was je toen je klaar was? Ik was 22 inmiddels toen ik naar de HTS ging. Dus de meeste jongens waren ook veel jonger. En 3 jaar later was ik klaar, want ik hoefde het praktisch jaar niet te doen. Ik had inmiddels al 5 jaar gewerkt, want ik had na de UTS 2,5 jaar gewerkt bij een aannemer als assistent uitvoerder en gedeeltelijk ook als uitvoerder. En toen dus 2,5 jaar in Afrika. En toen ben ik aan de HTS begonnen. En toen je van de HTS terugkwam, ja, en toen ben ik getrouwd in het laatste jaar met Brecht. En daarna zijn we naar Tanzania gegaan via de organisatie DOG, Dienst Over Grenzen. En daar was een project van de Lutherse Wereldfederatie. Dat is een ontwikkelingsorganisatie van de Lutherse Kerk. En die waren bezig met een lagere technische school te bouwen in Tanzania tussen de berg Kilimanjaro en Mount Meru. Dus in het noordelijke deelte tussen Arusha en Moshi. En daar ben ik dus begonnen. Dus het terrein was er en er stond 1 huis wat in aanbouw was. Wij woonden zelf ergens anders. En daar ben ik begonnen. En 6 jaar later stond dus die school. Ik was toen zelf ook al gedeeltelijk betrokken bij het onderwijs daarvan. En dat moest allemaal in het Swahili. Want dat was de voertaal in Tanzania. Dus jij spreekt dat nu, die taal? Nee, ik spreek ze nog steeds. Dus als wij mensen tegenkomen in onze gemeente. Wij gaan naar de Crossroads in Amsterdam. En we zien daar nieuwe zwarte gezichten. Dan nemen we altijd even de moeite om de mensen te groeten. En als we dan horen ze komen uit Oeganda, Kenia of Tanzania, dan gaan we gewoon in het Swahili verder. En dat is natuurlijk heel leuk, want dan schrikken ze heel erg, want dat hadden ze niet verwacht natuurlijk. Nee. Hoe lang hebben jullie daar gezeten? Daar hebben we 6 jaar gezeten. Dus dat begon met de bouw. En dan was het zo dat ik contractors, lokale metselaars en timmerlieden in dienst nam om ramen, kozijnen, meubilair, dak, plafonds en dat soort dingen te maken. Ook de metselaars natuurlijk voor de muren. En uiteindelijk heeft Brecht, die begon ook les te geven. En die gaf dan Engels. Dus met de gitaar, Old Black Donald had a farm. Ja, zo gaf ze dus Engels. Ja, dat was heel grappig. Ja. Hey, en dan ga ik toch weer even een beetje naar het begin terug. Want uiteindelijk is het doel om over Israël te spreken. En je hebt een boek geschreven. Maar ik vind het wel heel interessant om eens eventjes te leren van wie zit er nu eigenlijk hier bij me. Uit wat voor een geloofsnest kom jij? Mag ik eens raden? Nee, de gereformeerd vrijgemaakt? Want dat was natuurlijk wel een bakermat in Assen. Dat is het nog steeds. Nee. Niet misgegokt. Nee. Hervormd. Hervormd. En dan ook nog een beetje de vrijzinnige kant. Mijn vader die zat tot zijn oren in het werk van de kerk. Heel sociaal was hij bezig. Heeft altijd in de kerkraad gezeten, kerkraad voorgezeten, diaconie en dat soort dingen. En ik was niet gelovig. Ik ging wel mee, maar op een gegeven moment toen ik naar Afrika ging, toen zei mijn vader ook, wat ga je nu doen? Want ja, ik verlaat natuurlijk het nest waar ik uitkwam. En ga je nu verder met de kerk en zo? En toen zei ik tegen mijn vader, nou ik ga de Bijbel nog eens een keer goed bestuderen, maar dan wil ik voor mezelf een beslissing maken. En dat heb ik gedaan. En toen heb ik afscheid genomen van het geloof voor zover dat bij mij aanwezig was. En wat houdt dat studeren dan in, zoals je dat nu noemt? Nou, dat ik de Bijbel, dat ik wilde weten, wat is het verhaal van de Bijbel? Kan ik daar wat mee en moet ik daarin verder gaan? En ik had voor mezelf de theorie ontwikkeld dat ik het zag als een soort zwakte om te gaan geloven. En toen ik heb natuurlijk in Afrika, toen in die periode van die voorkust, heb ik dus gedaan, hè, wat mensen doen. En toen zijn er ook wel een paar dingen gebeurd waar ik heel veel spijt van kreeg. En vooral toen ik terugkwam uit Afrika en contact kreeg met mijn vrouw, die in de beweging van de navigators zat. Dat was een vanuit Amerika overgewaaide organisatie die zich richtte vooral op de studenten van de universiteit. Ik kreeg contact met haar. Wij kenden elkaar van de lagere school. En toen kwam het geloof ook weer ter sprake, omdat er langzamerhand een relatie groeide. En op een conferentie, toen werden dingen aan mij gepresenteerd waar ik eigenlijk nog nooit had over nagedacht. En met dat stukje ervaring, levenservaring wat ik opgedaan in Ivoorkust, merkte ik dat de stelling die ik had, het is een zwakte om te gaan geloven, dat die stelling niet meer opging. En toen heb ik, ik was 2 jaar terug uit Ivoorkust, dat ik toen heel bewust Christus heb aangenomen als mijn verlosser. Ja. En wat is er toen allemaal gebeurd? Gebeurde er toen iets bovennatuurlijks? Er gebeurde wel iets bijzonders. Want het was tijdens een conferentie van de navigators. En ik weet nog dat er iemand was die begon de eerste avond over een toespraak over een roos. Hij had een roos in zijn hand. En toen zei hij van, is deze roos levend of is hij dood? Nou, de zaal mocht daarop reageren. De ene helft die zei hij leeft, de andere helft zei hij dood. En toen begon hij zijn toespraak en toen begon hij eigenlijk te vertellen dat er niks met die roos aan de hand was. Hij zei niet die roos leeft, maar hij zegt er is toch niks aan de hand met die roos. Want hij is nog even mooi, hij ziet er nog even fris uit. En degene die zeiden van ja, van de roos is niet dood, die zagen natuurlijk dat ze gesteund worden in hun mening. En tot halverwege de toespraak, begon hij zich achter zijn oor te krabben. Maar toen zei hij van, en hoe zal het over een paar dagen zijn met deze roos? En dat zette mij heel erg aan het denken. Dus in het begin kan het heel mooi lijken, maar hou je dat vol voor een langere periode? En dat was voor mij de turning point. Dat ik dacht van, zo kan ik niet verder. En toen kwam ik in gesprek met ook een civiel ingenieur. Dus heel verstandelijk was ik bezig met geloof. Er waren totaal geen emoties. En toen heb ik hem een keer uitgenodigd. Aan het eind van die conferentie, toen vroegen ze ook, wil je laten dopen of wil je Jezus aannemen? Nou, ik zeg, ik heb heel veel meegemaakt, maar ik moet dit eerst eens even overdenken. Een paar weken later heb ik die persoon waar ik dan heel veel mee sprak, heb ik uitgenodigd. En toen kwamen we er nog niet uit, dat weekend. En toen een paar maanden later heb ik hem weer uitgenodigd. En toen besefte ik op een gegeven moment dat ik nooit op al mijn vragen een antwoord kon krijgen. Maar ik had wel voldoende vertrouwen in wat ik inmiddels gelezen en gehoord had en gezien bij die jongeren. Want dat sprak me heel erg aan. Dat ik dacht van dit zijn intelligente mensen. En die gaan toch voor 100% voor het geloof wat ze hebben gekregen. Dat motiveerde mij heel erg. En toen heb ik dus een beslissing genomen. Ik weet nog dat het op een zaterdagavond was, laat in de avond na een gesprek. En toen voelde ik ook iets. Toen voelde ik iets over me heen komen. En de eerste die het opmerkte, dat was mijn broer, die een paar dagen later zei: wat is er met jou gebeurd? Jij bent niet meer dezelfde. Zo je vorige week was, zo ben je niet meer. En dat is wel bijzonder, ja. Ja. En ik weet nog dat ik toen naar een bijbelstudie ging en dat ik over straat fietste. En de mensen zullen uiterlijk waarschijnlijk niks aan mij gezien hebben. Maar toen dacht ik bij mezelf, ze zouden nu eens in mijn hart moeten kijken. Want ik ben echt een ander figuur geworden. Maar de mensen zien dat. Ja, misschien zien ze het aan de schittering in mijn ogen. Maar ik was zo blij en opgewekt en bemoedigd door wat ik had ontdekt. Dat ik dacht van, daar zou ik graag andere mensen over willen vertellen. Dus toen was je 24, 25 jaar, zeg maar. Ja, zoiets, ja. 24 jaar. En was Brecht daarbij? In dat hele proces was Brecht bij. Want op die conferentie was het zo, om 10 uur moesten wij naar bed. En dan bracht Brecht mij naar de kamer. Maar ondertussen ging zij dan met de rest van de mensen doorpraten tot diep in de nacht. Dus in die zin was Brecht erbij. Ze scheepte mij af naar mijn slaapkamer. Dus in die zin was ze erbij, maar tijdens die gesprekken was Brecht er niet bij. En zag zij ook het verschil toen je er tegenkwam nadat dit gebeurd was? Zag ze het? Daar heeft ze zich volgens mij niet zozeer over uitgelaten. Dat kan ik me niet herinneren. Maar wat zij natuurlijk wel gezien moet hebben, dat ik, hoe noem je dat, heel devoted, heel toegewijd was. En me echt inzetten om verder te groeien in het geloof. Ja. Dan de rol van Israël. Had je toen al wat met Israël? Helemaal niks. En, want na die periode in Tanzania hebben we ook nog 10 jaar in Zimbabwe doorgebracht. Dus we hebben 18 jaar van ons leven in Afrika gezeten. En de kinderen, waar zijn die eigenlijk geboren? In Nederland Onze dochter Ank die is geboren op de helling van de Kilimanjaro. Hoe romantisch wil je het? Ja. En dan ook nog in een missieziekenhuis. Ja. Dus dat was een hele ervaring op zich. En onze Jan is geboren in het hospitaaltje van de op één na grootste asbestfabriek in de wereld. En die stond in Swisiwane of Shabani in Zimbabwe. Nou, en dat hele proces van Israël, dat begon in Zimbabwe. Er was een vrouw die kwam uit Israël, die kwam spreken over Romeinen 11. En ik was aan het werk, maar Brecht wilde daar heel graag heen. En dat was interkerkelijk, iedereen kon komen. En mijn vrouw zei zelfs dat er een aantal boeddhisten en hindoeïsten, want er zaten natuurlijk, de Afrikaanse landen heb je heel veel mensen uit India, die waren er ook. En wat zij daarvan heeft onthouden, is dat zij zei van het Joodse volk heeft ons gelovigen uit de heidenen heel veel gegeven. Maar het ergste is, ze hebben daar ook heel veel om moeten lijden. En daar sprak die vrouw over. En dat was zelf niet een Jood, dat was gewoon een christen. Ik stel voor dat we hierover verder gaan praten na de muziek. Rock the heart, new heart, and see. Spirit of God. Welcome, Spirit of God. Bo Ruach Elohim. Het is een lied wat je speciaal hebt uitgekozen. Je vindt het een mooi lied. Gaat het om de muziek of om de tekst of om allebei? Het gaat hoofdzakelijk om de tekst. Dat wij ons telkens bewust moeten zijn van het feit dat wij dingen niet in eigen kracht doen. Maar dat God er specifiek kracht aan toevoegt op dat... Datgene wat we doen en wat we zeggen en wie we zijn, dat op een manier bij de ander overkomt waar God door geëerd wordt. En dat spreekt mij aan. Ja. Ja. Ja. Want wat heb jij met de Heilige Geest op zich? Want als je natuurlijk in de navigators, ik weet niet hoe het precies bij de navigators zit. Het onderwerp de Heilige Geest is natuurlijk in traditioneel christelijke kringen een wat onderbelicht onderwerp. Ja, het is een onderwerp wat natuurlijk niet zo safe is, veilig is. Omdat er natuurlijk ook excessen kunnen optreden. Ja. En vanwege het feit dat de navigators gericht waren juist op universiteitsstudenten, waar het met name gaat over kennis, verzamelen van kennis en wetenschap, was dat een onderbelicht aspect. De Heilige Geest kende ik wel als een entiteit, dat die bestond, maar niet in de zin dat ik hem nou direct voelde of ervaarde. En toen wij naar Zimbabwe gingen, toen raakte ik al vrij snel verzeild in de praise and worship. Want ik speelde al een hele lange tijd gitaar. En ik vond zingen ook prachtig. John Denver en dat soort liederen vond ik schitterend om te doen. Maar toen merkte ik dat ik daarmee, met die aanbidding, kwam bij mij iets van de emotie los, die ook onderdeel kan zijn van je relatie met God. Dus moeilijk aan andere mensen over te brengen van wat voel je nou precies. Ja. Maar dan wel in de zin van dat je je kunt verliezen in het aanbidden van zoals jij denkt dat God is en Jezus voor je is. En ja, dat er dan ook bijzondere dingen kunnen gebeuren. Dus toen werd het, toen kwam de Heilige Geest er dichterbij. Ja, en dat, ik zou het zo willen zeggen, dat ik toen soms onder de invloed van de Heilige Geest speelde en zong. En dat was voor mij een compleet nieuwe ervaring. De doop met de Heilige Geest, zou je dat zo kunnen noemen? Ja, er wordt gezegd natuurlijk, als je naar de Bijbel kijkt van geloof je, dan word je ook gedoopt in de Heilige Geest. Ik denk wel dat je gelijk hebt. Maar er zit wat mij betreft, zat daar toch wel een periode van, even kijken, een jaar of 8 tussen. Dat mij dat opviel, dat toen dat emotie, dat ik echt, als ik iets hoorde, dat ik kon huilen vanwege, omdat mensen iets zeiden wat mij zo raakte en wat ik zo mooi vond, dat ik spontaan begon te huilen. En dat heb ik nu nog wel eens. Hè? Ook vooral in verband met Israël. Er staan zulke mooie dingen in de Bijbel. En dan raakt dat je hart. En dan zie je gelijk dat de emotie naar boven komt. En dan kun je er niks aan doen. Dan komen de tranen. En dat had ik voorheen nooit. Nee. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we hierover praten, over de Heilige Geest. Omdat als je hem niet kent, want het is een persoon, wat ik ook geloof. En je gaat zonder hem als het ware de Bijbel lezen. Je hebt hem nodig voor een openbaring. Absoluut, en ook, absoluut. En ook als ik dan hoor dat in Zimbabwe dit gebeurd is en dat je aan ineens ook als het ware de eerste openbaring kreeg over Israël, dan houdt het wel in dat in mijn beleving dat met elkaar te maken heeft. Ja. Zo heb ik het zelf in mijn eigen leven ervaren en ik hoor het ook vaak van anderen. Want jullie kregen natuurlijk de eerste boodschap en Brecht was daarvoor. Ik vind het wel grappig, want Brecht was ook eerder dan jou, als ik dat zo terughaal, tot geloof gekomen. Ja. Zij was ook de eerste die met Israël aan de slag ging. Dus in die zin heb je niet je mannelijke rol opgenomen als eerste. Nou, een grapje. Nee. Maar wat ging er toen? Ze kwam dus terug over, ze hebben heel veel gegeven over Israël, nadat ze op die avond geluisterd had naar niet een Joodse, maar gewoon een vrouw die in Israël woonde. Ja, ze woonde in Jeruzalem. Ze woont daar nog steeds. En wij zijn geregeld in Israël. Mijn vrouw bezoekt haar altijd. En ze is nu dementerende. Maar Brecht heeft haar een aantal jaren geleden, want toen is ze haar man verloren. Toen heeft ze haar een lammetje gegeven. Iets wat ze beet kon pakken, wat zacht was. En heel ontroerend. Iedere keer als ze komt, dan heeft die vrouw, die heeft dat lammetje ergens bij haar in het bed liggen. Ja. En dat Jezus, het lam van God. En dat doet haar heel veel. Even terug te komen op wat je zei over Brecht. Dus het hele verhaal van de Joden en Israël landde op die avond bij Brecht. En wat gebeurde dat? Hoe uitte zich dat verder? Wij hadden in de kennissenkring in Bulawayo, waar wij dan woonden, daar waren een aantal Joden. En ik merkte dat zij daar intenser mee omging. Ook ging informeren van waarom geloof je of waarom geloof je juist niet. En in die periode, toen kwamen er ook een aantal profeten. Dat waren 3 profeten, die kwamen naar de gemeente waar wij deel van waren. En de bedoeling was dat zij de leden van de gemeente zouden vertellen wat hun rol in de gemeente zou zijn. Als ik even mag vragen, want ik kan me voorstellen dat er nu wat luisteraars zijn die zeggen, wat is dat nu weer? 3 profeten die op bezoek gaan. Ja. Heeft dat met de cultuur te maken? Of heeft dat, wat is dat precies? Nee, dat waren mensen die geestelijk inzicht kregen. Met als ze zich op een figuur concentreerden, dan kregen ze een beeld van wat zou de functie van die persoon in de gemeente moeten zijn. En in die zin konden ze dat aan degene waar ze dan tegen profeteerden, konden ze dat duidelijk maken als een bemoediging van ga jezelf ontplooien in die richting. En de meeste mensen waren natuurlijk al bezig met de gaven die ze hadden, maar dat ze dat ook heel erg als een bevestiging mochten zien. En de voorganger nodigde ons ook uit. En wij hebben dat afgehouden. Wij vonden dat, hoe moet ik het zeggen? Wij voelden ons daarbij een beetje onzeker. En hoe werkt dat dan precies? Dus bij ons ging het een beetje om de waarheid, om het waarheidsgehalte. Je had niet een beetje het gevoel van, heeft dit met waarzeggerij te maken? Nee, dat had je niet. Nee. Ik wil dat gewoon op waarheid beoordelen. En is dit van God? Of is dit menselijk? Maar het was heel opvallend. Wij zaten al een poosje in die gemeente. En het eerste echtpaar wat op het podium kwam, ze gingen daar omheen staan, waren een poosje stil. En één die nam het woord en die begon toen te spreken. En het was alsof hij de mensen beter kende dan Brecht en ik ze kenden. Precies spot on wisten ze vertellen wat hun gaven waren en ook hoe die gaven dan in de gemeente ingezet konden worden. Dus dat was eigenlijk wel een bevestiging van, ja, dit zijn niet zomaar mensen die dingen bedenken. Die hebben kennelijk op een of andere manier geestelijk inzicht. Dus dat ging de hele avond zo door. Maar ja, wij stonden niet op het lijstje. Dus op een gegeven moment komt de voorganger, die komt naar ons toe. Die zegt, Albert, wij waren heel erg betrokken bij de gemeente. En toen zei de voorganger van, willen jullie ook niet naar voren komen? Ja, dan kan je natuurlijk niet om plein publiek nee zeggen. Dus wij zijn ook naar voren gegaan. Nou, ze bevestigden waar we mee bezig waren. Van, hij zingt, heeft een mooie stem, kan praise and worship leiden. Brecht zat in de bediening van gebed en nog een aantal zaken. En toen kwamen ze uiteindelijk met de uitspraak, want dat is het enige wat ik daarvan echt heb onthouden. You will go out and you will come back. Je zult erop uittrekken en je zult weer terugkomen. En toen dachten wij na afloop van, dat past wel in ons straatje. Want wij waren in contact met een aantal voorgangers van de theologische faculteit in Bulawayo, waar jonge zwarte jongens opgeleid werden tot predikant. En die gingen er in het weekend geregeld op uit om te preken op het platteland. En ik kende inmiddels ook een aantal Shona en de Bele liedjes. En dat waren vrienden van ons. Dus ik ging ook met de jongens mee in het weekend. Dan deed ik een stukje van de praise and worship, in ieder geval ter versterking van de band, zal ik maar zeggen. En zij spraken dan. Dus toen dacht ik, ja, dat klopt. You will go out and you will come back. Tot aan het einde van die periode in Zimbabwe, toen wilden wij als vrijwilligers gaan werken voor Scripture Union. Scripture Union is een organisatie die te vergelijken is met de Navigators Youth for Christ. Dus veel werkt onder jongeren. Maar ik kreeg geen vergunning van de Zimbabweanse regering om te blijven. Dus we gingen terug naar huis. Ik begon in het onderwijs. We hebben trouwens daarvoor nog een jaar op de Bron gezeten bij Frans Hoekendijk. Vanwege het feit dat we weer terug wilden om ontwikkelingswerk te gaan doen. En daar waren wel mogelijkheden voor. Maar wij wilden niet gescheiden leven van onze dochter. Dus dat was uiteindelijk geen optie. En ja, toen kwam langzamerhand ook bij mij dat hele Israël gebeuren op gang. En dat is nu precies wat we doen. Wij zijn 2-3 keer per jaar reizen wij naar Israël. Zijn daar een aantal maanden en dan kom ik weer terug. Dus dat is heel grappig. Ja. Ja. En ja, wanneer was de eerste keer? Hoe is dat gekomen? Want ja. Zoals dat bij Brecht gebeurde in Bulawayo na afloop van of tijdens die toespraak van die christen uit Jeruzalem. Zo stond er op een gegeven moment in 1996, als ik me goed herinner, stond er een advertentie in Uitdaging of in een of ander christelijk blad dat de organisatie Boete en Verzoening, die zou op de Joodse begraafplaats in Haarlem gaan werken om daar de graven te herstellen. En toen dachten wij, god, dat is interessant. Het is in de zomervakantie. Waarom doen wij niet een dagje mee? En wij gingen er maandags naartoe. En dan begin je al aan het begin van de activiteiten. Sta je bij de poort van de begraafplaats. En dan zeg je dus het Kaddish gebed. Omdat je geconcentreerd mag zijn op God. En niet zozeer bij het overlijden van mensen, maar wel wie God is. En dat vond ik al heel bijzonder. En een van de eerste dingen die mij gevraagd was, men wist dat ik natuurlijk een beetje verstand had van bouwkunde. Toen werd mij gevraagd om een steen recht overeind te zetten. En ik zag alleen maar een puntje boven de graszerk uitsteken. En toen dacht ik van, hoe moet ik hier een volwaardige grafsteen van maken? Toen zei iemand, nou, prik eens in het gras. Misschien liggen daar de stukken onder het gras. En inderdaad, ik vond de complete steen. En ik begon de zaak op te bouwen. Dat doe je door middel van een specifieke lijm die je daarvoor kunt gebruiken. En toen ik klaar was, toen zag ik daar op de grafsteen de zegenende handen van een Kohen. En dat was, ik word er zelfs nu even emotioneel van. Dat was voor mij een heel emotioneel moment. Je wist ook dat dat de zegenende handen waren van de Kohen? Ja, dat wist ik. Dus zijn vrouw stond daarnaast, maar ik wist natuurlijk niet wat ik daar aan het doen was. En ik wist iets over de geschiedenis tussen Joden en Christenen uit het verleden. En toen werd ik er heel erg bij bepaald dat ik dacht van, het zal toch niet zo zijn dat deze man, als die ergens is en mij zou kunnen zien, dat ik daar op mijn knieën, op zijn graf ligt, om stuk voor stuk die stenen weer op te bouwen, zodat hij voor de gemeenschap die hem komt herinneren, want dat doen de Joden op Yom Kippur, dan komen ze naar de graven en dan bidden ze. Want zij geloven ook dat degenen die overleden zijn bidden voor de levenden, maar ook de levenden bidden voor degenen die overleden zijn. En dat hij mij daar ziet als christen, met de geschiedenis die wij achter de rug hebben, dat hij mij daar ziet op zijn graf, dat zijn naam weer zichtbaar is, mochten er eventueel familieleden naar de begraafplaats komen. En dat was voor mij weer een heel emotioneel moment. Maar bij Boete en Verzoening in de middagpauze wordt dan ook altijd gesproken over de geschiedenis, hoe die zich verder heeft ontwikkeld tussen de christenen en de Joden. En natuurlijk kende ik dat verhaal wel. Maar dat landde toen omdat ik geconfronteerd werd met die begraafplaats, waar niemand meer is om voor de, want zo zeggen ze, het is de tuin van de levenden. Wij zeggen het is de begraafplaats, het is voorbij, het is over. Nee, de Joden liggen begraven omdat ze verwachten dat ze eens weer zullen opgewekt worden vanuit dat graf. Dat is een heel ander perspectief. En tussen de middag wordt er dan over gesproken hoe die geschiedenis tussen de Joden en de christenen zich heeft ontwikkeld. Ja, en die twee dingen bij elkaar, van van het feit dat daar die graven liggen waar niemand meer is. Want in de oorlog zijn wij van de, ik geloof van de 140.000 Joden, zijn we 107.000 Joden zijn niet meer teruggekeerd. Driekwart van de Joodse gemeenschap in Nederland zijn we daar dus tijdens de oorlog zijn we kwijtgeraakt. En dat deed mij heel wat. En toen het hoogste percentage van heel Europa. Hè? Dat heb ik kort geleden ook gezien. Toen kwam ik een kaartje onder ogen. Zelfs nog meer. In Den Haag is meer dan 90%. Precies. Ja. Dat is toch niet te geloven. Ja. En ja, als je dan met Joden over spreekt, dan hebben ze over het algemeen nog wel enig respect voor Nederland. Dat er ja, toch ook mensen in Nederland waren die heel veel gedaan hebben om die gang naar Duitsland voor Joodse mensen tegen te gaan. Corrie ten Boom is natuurlijk een goed voorbeeld daarvan. Ja. Maar toen is bij mij het kwartje gevallen. Dat was het begin. En wat gebeurde er daarna? Want jullie gaan dan op een gegeven moment ga je naar Israël? Dat... Nee, zover zijn we nog lang niet. Okay. We zitten in 1996. Wat ik toen ben gaan doen is eerst kijken van wat ik nu deze week gehoord heb, is dat nou zo? En heb ik nu een niveau bereikt waarvan ik denk, nu zit ik op de waarheid. Toen ik begon te studeren, ik heb dat gedaan, ik heb er ook een presentatie over gemaakt. Gewoon bij David beginnen. En wat is er door al die heeuwen tot nu gebeurd? Dat heb ik ook in een presentatie. En toen werd het alleen maar erger. Het is verschrikkelijk. Dus er kwam bij mij iets van, de christenen zijn uit het Jodendom voortgekomen. En dan is die scheiding ontstaan in het jaar 325, waarbij het concilie van Nicea dat de gelovigen uit de heidenen van tevoren al besloten hadden, wij gaan nu weer een nieuw concilie organiseren, maar wij willen daar geen Joden bij hebben. Terwijl tot aan dat moment zij gezamenlijk zijn opgegaan. Een deel van de kerk was Joods en een deel van de kerk was heiden, maar ze gingen wel samen op. En dat verhaal, dat klopte dus. Dus wat Boete en Verzoening tussen de middag vertelde, dat was helemaal waar. En toen dacht ik van, ja, maar als dit dan zo is, en de kerk zegt van, hè, waar Israël staat in de Bijbel, daar mag je de kerk invullen. Toen dacht ik, ja, maar dan wil ik ook weten van, wat is het plan? Wat voor plan heeft God met Israël door de eeuwen heen gehad? Dus ook in de afgelopen 2000 jaar. En is er voor Israël nog een rol in de eindtijd? Nou, en toen begon ik dus de Bijbel te bestuderen. Begon ik in Genesis tot de Openbaring. En dat is mijn hele proces. En iedere keer als ik iets tegenkom waarbij ik weer een stukje informatie krijg over de rol van de Joden in onze tijd, dan schrijf ik dat op. En zo heb ik dus rubrieken waar een heleboel informatie in staat. Nou, na dat proces, toen dacht ik, ja, maar dan moet ik hier ook iets aan doen. En toen begon ik dus PowerPoint-presentaties te maken. En dat Brecht en ik het land introkken voor mensen die geïnteresseerd waren om daarover te spreken. Toch dat onderwijzer, toch, ja. Dat zit er toch wel in. Ja, ja. Ja, en dat vind ik zelf heel boeiend. En ik denk dat voorgangers natuurlijk hetzelfde hebben. Vanwege het feit dat je ergens over moet spreken, moet je je in het onderwerp verdiepen. En ja, dan ontdek je dingen die je nog niet wist. Nee. En dan zie je allerlei linkjes met andere Bijbelgedeelten. En zo krijg je een steeds duidelijker en een waarachtiger beeld van hoe het nou werkelijk zit, hoe God over zijn volk denkt. Ja, nou, ik mag wel even zeggen, ook voor de luisteraars, ik heb je nou een paar keer meegemaakt, ook bij ons in de gemeente, dat je voorging. En dat doe je met een PowerPoint. Daar werk jij het liefste mee. Ik vind dat zelf ook altijd heel fijn, omdat we leven in een visuele wereld. Maar ik moet zeggen, als u de mogelijkheid heeft om hem een keer uit te nodigen, Albert, doe dat rustig. Want het is echt fijn om naar je te luisteren. En je leert ook elke keer bijzondere dingen weer bij. Absoluut waar. Dank je wel. Ja. Dus, maar goed, ja. Toen ging je erop uit. Maar toen was je nog steeds niet in Israël. Nee, dus na de geschiedenis en na een stuk Bijbelstudie, toen zeiden wij, mijn vrouw en ik ook tegen elkaar, hier moeten we iets mee doen. Ik bedoel, wij hebben iets ontdekt waarvan wij het vermoeden hebben dat de meeste christenen dat niet weten. Terwijl we dat wel moeten weten en er ook iets mee doen. Dus toen begonnen we met, eerst deed ik studie. Daar schreef ik ook stukjes over. Ik heb ook een groep mensen dat als ik weer een nieuwe studie klaar heb, die deel ik daarmee. Daar kwamen de PowerPoints van. En wij begonnen toen in 2002. Toen gingen wij in de zomervakantie naar Israël. En ik had me toen opgegeven via HIP, het Israël Project. Een Nederlandse organisatie. Maar toen kwam ik in Elwin terecht in Jeruzalem. En dat is een tehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. En ik moest beginnen met boekenplanken maken. Nou, dat is natuurlijk logisch. Hè? Elke vrijwilliger, als je naar een organisatie gaat, die kent je niet. Dus die wil je een beetje uittesten. Maar dat ging kennelijk goed. En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd om buiten bloembakken te gaan maken en een fonteintje. En daar was ik niet zo blij mee, want wij hadden natuurlijk een beetje een idealistische instelling. Wij willen Israël graag helpen het verder te ontwikkelen. En toen dacht ik van, ja, die bloembakken en dat fonteintje, is dat nou de eerste prioriteit? Toen was het grappig, ja. Hè, toch? Ja. Toen was het grappig dat ik daar tijdens de lunch zaten wij dan met al die mensen die allerlei gebreken hebben. De verschrikkelijkste dingen heb ik daar gezien. Maar zaten wij met die mensen aan tafel. Toen kwam ik op een gegeven moment de fysiotherapeut tegen. En dus ik kwam met hem in praat en aan de praat en ik zeg van, ik ben eigenlijk niet zo blij met het werk wat ik nu doe. Hij zegt, hoezo? Nou, ik zeg, dit is mijn motivatie om hier te zijn. En ik heb het idee dat dit niet een hoge prioriteit was. Nou, hij zegt, dan heb ik wel wat voor je. Ik heb twee kamers die staan van onder tot boven vol met rolstoelen die gebroken zijn, die niet meer gebruikt kunnen worden. Een opstap, zo'n voetrust is eraf, de leuning is eraf, spaken zijn uit het wiel. Hij zegt, zou je daar eens wat aan kunnen doen? Nou, ik zeg, ik wil wel even kijken wat je hebt. Nou, inderdaad, twee ruimtes van ongeveer 5 bij 5 meter, flinke kamers, die stonden helemaal vol. En toen ik kan me nog herinneren dat ik 9 rolstoelen gesloopt heb om allemaal onderdelen te krijgen. En toen heb ik 21 rolstoelen kunnen repareren. En dat gaf je wel voldoening. En dat vond ik prachtig. Want wat gebeurde er? Mijn vrouw heeft de eerste jaren Brecht met Zerel. Heeft ze in het leger gewerkt. Niet als soldaat. Maar het controleren van de EHBO zakken van de soldaten. Dat soort dingen klaarmaken. Ook voor de doktoren. Spuiten en verband en dat soort zaken. En toen kwam Brecht op een gegeven moment tijdens het weekend bij mij op bezoek. En toen zei ik, nou, ik heb wat nieuws. Ik ga het je even laten zien, want ik had de sleutel van de deur. En met dat wij daar naartoe lopen, komen we een Joodse vrouw tegen. Die zit in de stoel. En we raakten daarmee aan de praat. En ik zag dat ze geen voetrust had. Dus ze had 2 voeten op 1 plankje staan, zag ik. En ze miste ook een leuning. Dus toen zei ik gelijk tegen mevrouw. Het is wel een armoedige boel dan, als je dat zo hoort. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja want dan moet dan natuurlijk ook geld wezen om dan weer nieuwe spullen te kopen. Of in ieder geval te laten repareren. En we raakten met haar aan de praat. En weet je wat haar naam was? Ze heette van achternaam Cohen. Nou, ik weet niet of de luisteraars dat weten. En je hebt van de stammen van Israël was er natuurlijk de stam Levieten. Maar binnen de Levieten had je dan de Kohen. En de Kohen, dat zijn dus rechtstreeks de afstammelingen van Aaron, de hoge priester. Dus de Kohens hebben een andere geestelijke functie dan de tempeldienaren. Want de rest van de Levieten, dat waren gewoon tempeldienaren. Dus toen zei ik van, nou, dan gaan wij gelijk even een rolstoel voor je halen. Nou, dat was dus een hele bijzondere ontmoeting met die vrouw. Ja. En toen kwam Chaim Barak. Die heeft een organisatie in Israël. Wordt ook gesteund door een aantal Nederlandse organisaties. Is nog niet zo lang geleden hier in de studio geweest. Dat zou best kunnen kloppen. Want hij is af en toe een hele eenvoudige man. Maar die heeft dus de Messias leren kennen in Australië. En die zorgt dus voor voedsel en kleding. Sorry, ik heb het over een andere Chaim Barak. Okay, ik weet wie je nu hebt. Dat is in Kwarsaba. Ja, die zat in Kwarsaba. Hij is nu verhuisd. En die was op een spreektour in Nederland. En ik had geen tijd, want ik zat tot mijn oren in het onderwijs. En hij sprak en mijn vrouw die ontmoette hem daar. En toen vroeg ze aan hem van, mijn man zou graag willen klussen in Israël. Heb jij werk voor hem? Nou, het was voor hem nieuw, want hij deelt alleen maar kleren uit en voedsel. Maar hij zegt, ik heb wel een aantal weduwen, alleenstaande moeders, want er zijn er nogal wat van in Israël, die wat hulp nodig hebben. En via hem ben ik dus begonnen in 2003 met het werken via Messiaanse gemeente. En tot op de dag van vandaag doe ik dat nog steeds, ja. Wat betekent dat? In hoeveel gemeentes heb je bijvoorbeeld al gediend? Nou, er zijn... ik heb een aantal vaste gemeentes waar ik geregeld kom. Want wij zitten 2 tot 3 keer per jaar zitten we in Israël. Ongeveer 6, 7 maanden. En daar is een groep Messiaanse gemeenten uit ontstaan. Dat zijn er ongeveer een stuk of 10. En als wij er weer aan toe zijn om naar Israël te gaan, dan schrijf ik gewoon een e-mail. Ik ben van plan om nu naar het zuiden te komen. En dan schrijf ik ze aan en dan zeg ik van, hebben jullie wat te doen? En dan, soms doe ik het alleen, soms neem ik een aantal mannen mee om dan bepaalde klussen te klaren. Dat kan in de gemeente zijn, maar heel veel bij oudere mensen, maar ook veel bij weduwen en gescheiden vrouwen, die bijvoorbeeld met 6, 7 kinderen zitten. En dan moet de vrouw, die moet nog steeds werken, maar die moet ook haar eigen huishouden doen en die kinderen opvoeden. Dus je kan je voorstellen, als ik daar een jaar niet geweest ben, dan is er heel wat gebroken, wat gerepareerd moet worden in dat huis. Ja. Ja. In verband met de tijd, en we gaan in de volgende uitzending verder, ook om de reden waarom je hier bent, het schrijven van een boek over de theologie. Ik hoor alweer, je hebt veel kennis, ook wat er speelt in de Messiaanse beweging, door alles wat je daar doet. Toch zou ik graag van jou nog als bemoediging voor de luisteraars een mooi getuigenis willen horen wat zo in je opkomt over het feit dat je daar gewoon klust. Want soms denken mensen aan grote dikdoenerij als het ware, wat je kan doen. Maar het dienen zoals jij dat doet, het klussen, waarin je soms misschien aan het klussen bent en je een hele dag niemand zit en je op je knieën aan het zagen en timmeren bent. Kun je een mooi getuigenis geven wat dat heeft betekend? Nou, dan zou ik een algemene opmerking willen maken. Want anders dan denken de mensen misschien, je moet bouwkundige wezen om dit te ervaren. Wat ik het boeiende vind om in Israël te zijn en met Joodse mensen om te gaan, is die verbondenheid met de Tenach en de verbondenheid met de God van Israël. Als ik nieuwe mensen ontmoet, dan is een van mijn eerste vragen tijdens de koffiepauze: waar komen jullie oorspronkelijk vandaan? Waarom ben je naar Israël gekomen? En hoe gaat het nu met je? En dan komt er gelijk al een getuigenis van hun. Wij woonden in Siberië, maar ik voelde op een gegeven moment, en dat zijn dan vaak niet-gelovige Joden, ik voelde op een gegeven moment dat ik moest terugkeren naar Israël. En ik denk, dan vraag ik ook, kun je dat dan ook woorden geven? Nou, vaak niet. Maar ze weten wel, vanuit het feit dat ze Joods zijn, dat God op een of andere manier daarmee te maken heeft. En dat is zo mooi om te zien. Wij praten niet direct over Yeshua, over Jezus Christus, maar we willen wel proberen de mensen in contact te brengen. En wij worden, Brecht en ik, worden er zo door gezegend dat we zien dat God zich werkelijk houdt aan de beloften die hij gegeven heeft. En wat hij dus in de harten van mensen doet die jaren, bijvoorbeeld vanwege het communisme, geen synagoge mochten hebben, geen Torah mochten lezen, enzovoort, enzovoort. En dat is voor ons heel bemoedigend om dat van dichtbij te ervaren. Dat is heel mooi. En dat geldt voor iedereen die op wat voor manier dan ook met Israël of het Joodse volk bezig is. En je gaat binnenkort weer? Ja, 21 september, dan ga ik eerst naar de gemeente van Tony Sperandeo in Kwasaba. En mijn vrouw die komt 3 weken later, want die kan minder goed tegen de warmte. Ja. Maar dat maakt niet uit, want vaak als we in Israël zijn, de meeste tijd zijn we niet bij elkaar. We hebben eigenlijk ook geen tijd voor elkaar, Jack. Want ik ben met mijn bediening, als je het zo moet noemen, ben ik bezig. En zij met haar dingen. Ja. Nou, dan gaan we zo nog even over jullie huwelijk praten. Dat doen we dan niet in de uitzending. Nee, een grapje. Ik weet dat jullie een goed huwelijk hebben. En ik zal vragen aan Brecht om ook nog eens een keer wat te vertellen. Want ik weet ook dat zij bijzondere dingen doet. We hebben eigenlijk nog niet gehad over het boek. Je hebt een boek geschreven, The Wall. Maar dat gaan we doen in een nieuwe uitzending. Zodat we alle rust hebben om daarover te praten. Hoe je daartoe gekomen bent als een klusser. Ik zeg het even wat oneerbiedwaardig, maar als een klusser. Hoe je ineens een boek bent gaan schrijven over The Wall of Hostility. En wat dat betekent, wat het inhoudt. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Ik ben in ieder geval blij. Ik heb nu eindelijk een beeld voor me wat je achtergrond is. Dus als ik je nu zie, weet ik veel meer. En dat vind ik wel heel leuk. En dat zal ook voor de luisteraars wel een bemoediging zijn om nu te weten wie die lange man is met dat witte haar en dat baardje die overal bovenuit steekt en die altijd zo enthousiast is. En met de shofar zo goed blaast, want daar geef je ook seminars over. Ja, ja. We gaan over naar de volgende uitzending. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.